Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 20 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. ABW bada sprawę awarii, która dotknęła lotniska w całym kraju. Propalestyńskie protesty, trzeci weekend z rzędu w wielu miastach Wielkiej Brytanii. Awarie mają to do siebie, że się czasami zdarzają. Oczywiście służby bardzo podobne. Porażka polskich siatkarzy z Bułgarami w Lidze Narodów, ale mają szczęście. Służby sprawdzają, co stało za awarią na polskich lotniskach. Rano nie działał system zarządzania ruchem, były poważne utrudnienia. Samoloty nie startowały w całym kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po południu poinformowała, że podstawowy system został przywrócony. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbiera w tej sprawie informacje, analizuje je i weryfikuje pod kątem ewentualnej dywersji. Awarie mają to do siebie, że się czasami zdarzają. Oczywiście służby bardzo poważnie do tego podchodzą, nie bagatelizują. Wszelkie informacje na ten temat analizują i weryfikują, ale zaletą spokój i ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami. Mówi rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w czasie działania systemu zapasowego bezpieczeństwo lotów w polskiej przestrzeni było zachowane na maksymalnym poziomie. Pod koniec przyszłego tygodnia wyjaśni się sprawa rekonstrukcji rządu. Poprzedzi ją spotkanie liderów koalicji zaraz po niedzieli. Jakie kwestie pozostały do uzgodnienia? O tym Michał Fabisiak. Do uzgodnienia pozostały personalia. Przy kilku nazwiskach może dojść do gorącej dyskusji. Przykład wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Słyszymy, że premier chce, aby odszedł z rządu, ale broni go lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Sam Szejna mówi, że jest gotowy na każdy scenariusz. Jestem trzeci raz wiceministrem. Wiem, jak do rządu się wchodzi, wiem, jak się z niego wychodzi. Wszystko zależy oczywiście od rozmów koalicyjnych. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, pytany o personalia, prosi o cierpliwość. Premier Tusk dokładnie wie, jaki skład jako najlepszy możliwy selekcjoner przedstawi. Opozycja uważa, że liderzy nie dogadają się w sprawie nazwisk. Z tego powodu, zdaniem Anny Zalewskiej z PiS, rekonstrukcja będzie kosmetyczna. Nikt nie chce oddać swojego władztwa i swoich stołków. W nieoficjalnych rozmowach politycy koalicji mówią, że z rządu odejdą ministrowie przemysłu, aktywów, klimatu i rozwoju. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Co najmniej 80 osób zostało aresztowanych podczas protestów propalestyńskich, które trzeci weekend z rzędu odbywają się w całej Wielkiej Brytanii. Demonstranci sprzeciwiają się decyzji rządu, który uznał grupę Palestine Action za organizację terrorystyczną. Aktywiści protestowali w Londynie, Edynburgu i Manchesterze. Jak informuje policja, tylko w stolicy Wielkiej Brytanii aresztowano 50 osób. Protestujący nieśli transparenty "Sprzeciwiam się ludobójstwu". Niektórzy mieli ze sobą palestyńskie flagi. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarami 2-3 w swoim trzecim meczu podczas turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Przyjmujący Tomasz Fornal mimo porażki patrzy w przyszłość z optymizmem. Wiem, że tak nie będziemy grali na tych imprezach docelowych i mocno w to wierzę. A na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna. My musimy się zżyć, musimy zjeść coś, żeby zjeść czekoladę, także spokojnie. Na pewno to nie wygląda pięknie i my też tak nie chcemy grać, się prezentować, ale jestem święcie przekonany, że ta drużyna będzie mogła dużo osiągnąć. Dziś wieczorem na zakończenie rywalizacji biały czerwoni zagrają z Francuzami. Polska przegrała, ale ma pewny awans do turnieju finałowego, bo Francja pokonała Iran. W najgorszym wypadku Polacy zajmą 7. miejsce. Jest rekord Polski w kiszeniu ogórków. Pobity został w Rozgartach koło Torunia. Organizatorzy przygotowali ponad 2100 słoików, a w samym procesie kiszenia wzięło udział 380 osób. Najpierw trochę kopru, potem trochę chrzanu, ząbek czosnku, układamy ogóreczki. Na górę powtarzamy znowu koperek, trochę chrzanu, znowu ząbek czosnku, zalewamy, zakręcamy i czekamy do zimy. Ja jestem wychowana w rodzinie, w której się kisi ogórki samemu, nie kupuje się. I taką tradycję przekazuję ja również swoim dzieciom i mam nadzieję, że będzie to tradycja pokoleniowa. Mam na koszulce napisane, jak dorosnę, to zostanę gospodarzem. Dlatego, bo mój tata był, no po prostu mi się tu podoba. Sprawdzoną recepturę kiszące ogórki zdradzili naszemu reporterowi Robertowi Duńskiemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, przeważnie słonecznie będzie na zachodzie i południu. Poza tym będą też chmury i przelotny deszcz. Na północnym wschodzie także burze. 23 stopnie pokażą termometry na wschodzie i wybrzeżu, 26 w centrum, do 29 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Wprawione ucho z pewnością rozpoznało, że początek naszego spotkania to fragment debiutanckiej płyty The Chemical Brothers, zespołu tworzonego przez Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Płyta nosi tytuł Exit Planet Dust i w czerwcu tego roku minęło 30 lat od jej publikacji, co zresztą wywołało sporo dobrej energii wśród zarówno dziennikarzy, jak i słuchaczy. Ja jestem zarówno słuchaczem, jak i dziennikarzem i do tego wszystkiego niezłym świrniętym chyba trochę fanem The Chemical Brothers, bowiem ten zespół jest dla mnie jednym z najważniejszych w ogóle w muzyce elektronicznej. Ale wracając do debiutanckiej płyty, to powstawała ona w bardzo dynamicznym czasie dla Brytyjczyków, bowiem nie dość, że należało zmienić nazwę, a ta, przypomnę, pierwotnie brzmiała The Dust Brothers, no to jeszcze należało zabezpieczyć wszelakie prawa dotyczące właśnie tej nowej nazwy The Chemical Brothers oraz kolejnych już kompozycji, które niebawem miały się znaleźć na pełnym metrażu wydanym już, no właśnie, nie jak dotąd przez label Freestyle Dust, a właśnie przez Majorsa Virgin. Album ukazał się w czerwcu 1995 roku, a całość rozpoczyna legendarny już Leave Home. We'll be right back. Leave Home. W ten sposób rozpoczyna się płyta, debiutancka płyta The Chemical Brothers, Exit Planet Dust, która w tym roku świętuje 3 dekady od premiery. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim po pierwsze zapowiedź, że za kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut rozpoczniemy emisję mojego mixtape'u DJ-skiego opartego tylko i wyłącznie na utworach The Chemical Brothers. Ponadto wprowadzając niejako tę muzyczną opowieść, którą dziś prezentuję z okazji 30 lat od fonograficznego, pełnometrażowego debiutu Brytyjczyków, przywołam oczywiście fragmenty samej płyty. Ale zanim to wszystko nastąpi, to proponuję mały powrót do zeszłotygodniowego spotkania, w trakcie którego prezentowałem reinterpretację utworów The Cure, które pojawiły się na tej najmłodszej płycie z 2024 roku. Ów zbiór nosi tytuł The Cure Mixes of a Lost World. Remiksów jest naprawdę sporo, umieszczono je na 3 płytach kompaktowych, a na jednej z nich reinterpretacja forteta, który postanowił przedstawić swoją wizję utworu Alone. We'll be right back. programie trzecim, czyli pierwotnie kompozycja The Cure, ale zremiksowana przez Forteta. Ten utwór wśród 20 paru innych można znaleźć na trzypłytowym wydawnictwie zatytułowanym The Cure Mixes of the Last World. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim przechodzimy do najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do Exit Planet Dust i mixtape'u opartego tylko i wyłącznie na utworach The Chemical Brothers. Płyta, jak wspominałem, została opublikowana w czerwcu 1995 roku. Jest to pełnometrażowy debiut Eda Simonsa i Toma Rulansa, czyli dżentelmenów działających pod szyldem The Chemical Brothers. Płyta, która korespondowała zarówno z wieloma bardzo drapieżnymi, bardzo eksperymentalnymi kompozycjami, które systematycznie pojawiały się pod szyldem Electronic Battle Weapons, jak również w kontekście remiksów i tego czasu w historii The Chemical Brothers, kiedy panowie przede wszystkim zajmowali się DJ-ką. Ta wielka produkcja i wielkie, fantastyczne koncerty miały dopiero swój początek przede wszystkim po drugim pełnym metrażu. Rok 1995 to cały czas moment, w którym panowie przede wszystkim miksują. I właściwie ten sposób tworzenia muzyki, po tym jak panowie eksplorowali wszelakie techniki DJ-skie, ten sposób patrzenia przeniósł się w pewien sposób na sam album. Album utkany zarówno syntezatorami, jak i samplami. Pojawili się goście, byli to Beth Orton i Tim Burgess. Do tego wszystkiego, do produkcji byli proszeni jako zewnętrzni inżynierowie dźwięku. Wtedy Ed Simons i Tom Rowlands jeszcze wciąż się uczyli, zatem są to nazwiska, które pewnie niewiele powiedzą, ale są. Ed i Tom tej płyty nie wyprodukowali tylko i wyłącznie we dwóch. No a całość, podobnie jak wszystkie kolejne płyty, złożona z utworów łączących się ze sobą. I tak jest w przypadku tego fragmentu, który chcę przywołać w związku z 30 latami obecności Exit Planet Dust na rynku. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now. trzy fragmenty z płyty Exit Planet Dust, opublikowanej w czerwcu 1995 roku. Bardzo wiele reakcji pojawiło się w związku z tą rocznicą, wiele spostrzeżeń dotyczących również tego, że The Chemical Brothers to właściwie jedyny szyld, który odniósł tak spektakularny sukces. Oczywiście możemy również mówić tutaj o kilku innych, jak Underworld, jak Daft Punk, jak Fatboy Slim, ale myślę sobie, że w tym rudymencie, w tym co najważniejsze w muzyce, czyli w rozwoju, w eksperymentowaniu, to właśnie The Chemical Brothers obronną ręką przeszli przez te ponad trzy dekady działalności. I w związku z tym, że postrzegam ten zespół jako najważniejszy we współczesnej muzyce elektronicznej, taki jest jakby mój punkt odniesienia, no to wchodzi obu panom set DJ-ski mojego autorstwa, w którym usłyszą państwo wiele kompozycji The Chemical Brothers. Set powstały w ten klasyczny, tradycyjny sposób, oparty na płytach, a całość rozpoczynam ścieżką dźwiękową do filmu Hanna. To właśnie do tego obrazu Ed Simons i Tom Rollins stworzyli muzykę. Życzę państwu dobrego czasu z kompozycjami Eda Simonsa i Toma Rollinsa. Mam nadzieję, że będzie to również sposobność do tego, żeby trochę pohasać, żeby trochę potańczyć. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Życzę państwu dobrego odbioru. Ooh. potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Polskim dziewczynom.